dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest punktualnie 16. A zatem czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Ich poświęcenie nie zostanie zapomniane. Ambasador USA złożył kondolencje rodzinom żołnierzy, którzy zginęli w wypadku na poligonie. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków KRS skierowało do ministra sprawiedliwości Stowarzyszenie Sędziów Justicja. Jutro w południe zostanie złożony wniosek o pozostawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce w imieniu całej placówki dyplomatycznej złożył kondolencje bliskim żołnierzy, którzy zginęli dziś na służbie w wypadku z materiałami wybuchowymi. Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci dwóch saperów z 5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego. W imieniu ambasady USA składam kondolencje rodzinom, przyjaciołom i wszystkim, którzy z nimi służyli. Ich poświęcenie na rzecz wolności i bezpieczeństwa naszych narodów nie zostanie zapomniane, napisał w mediach społecznościowych Mark Brzeziński. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że rodziny żołnierzy są i będą pod opieką wojska, a wszystkie okoliczności tragicznego wypadku zostaną w pełni wyjaśnione. Rodzina, przedstawiciele władz, świat kultury i sztuki oraz przyjaciele pożegnali Ernesta Bryla. Poeta, pisarz i dyplomata zmarł 17 marca w wieku 89 lat. Mszy żałobnej w kościele ojców Dominikanów na Służewie przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Homilię wygłosił przyjaciel zmarłego, ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, który powiedział, że Ernest Bryl zjednywał sobie ludzi i wzywał do pojednania. Bądźmy sobie bliscy. Nie wiem, czy to nie był life motyw życia świętej pamięci Ernesta Bryla. Powracało jak echo. Co się z nami stało? Pisał bowiem z doświadczenia bólu porwanych relacji przyjaciół okresu Solidarności. Jakby prosił, bądźmy dla siebie bliscy. Wracał do tego również w ostatnim czasie, patrząc na ojczyznę i pytał, co się z nami stało? Ernest Bryl spocznie w rodzinnym grobie na cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przewinień dyscyplinarnych oraz przestępstwa przez członków Krajowej Rady Sądownictwa skierowało do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Stowarzyszenie Sędziów Justicja. Zawiadomienie dotyczy 20 byłych i obecnych członków Neo-KRS, którzy zdaniem stowarzyszenia podszywają się pod legalny organ, mówi wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Chodzi o to w tym zawiadomieniu, że ponieważ jest to organ, który w obecnym kształcie jest sprzeczny z wymogami polskiej konstytucji, jak wynika z licznych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a również Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym kształcie nie spełnia również standardów międzynarodowych, więc to zawiadomienie idzie w takim kierunku, że osoby, które w takiej Krajowej Radzie Sądownictwa w tym jej kształcie zasiadają, tak naprawdę łamią konstytucję. Zdaniem autorów zawiadomienia członkowie Neo-KRS mogli dopuścić się przestępstwa urzędniczego polegającego na przekroczeniu uprawnień. Jutro w południe ma zostać złożony wstępny wniosek w sprawie postawienia prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Lista zarzutów wobec Adama Glapińskiego jest długa, powiedział wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki. Pomylił się o 26 miliardów złotych w ciągu kilku miesięcy, bo jeszcze w październiku mówił, że będzie miał 6 miliardów zysku, a okazuje się, że będzie miał 20 miliardów straty. No to jest rzecz kompromitująca dla prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dokument Koalicji Obywatelskiej jest elementem planu wprowadzania w Polsce waluty euro, powiedział Jan Dziedziczak z Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Glapiński stoi na straży polskiej złotówki. Bez wymiany profesora Glapińskiego jako prezesa NBP w Platformie nie uda się wprowadzić euro, a to ma za zadanie od Niemców zrobić. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Financial Times prezes NBP powiedział, że wystosuje list do premiera Donalda Tuska, aby zakończyć narastający spór, który, jak ocenił, szkodzi międzynarodowemu wizerunkowi Polski. Palestyńczycy w Strefie Gazy doświadczają jednego z największych kryzysów humanitarnych ostatnich dekad, alarmuje sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Dziś w Radzie Bezpieczeństwa odbędzie się głosowanie nad rezolucją wzywającą do zawieszenia broni w tym regionie. Tylko w ciągu ostatniej doby w Gazie zginęło 107 Palestyńczyków. 176 zostało rannych. Sekretarz generalny ONZ odniósł się do swojej wizyty na przejściu granicznym w Rafa, w którym tłoczy się obecnie 1,5 miliona cywilów z innych części ogarniętej wojną enklawy. Każdy z nich doświadcza jednego z największych kryzysów humanitarnych ostatnich dekad. Są świadkami tego wszystkiego. Każdy z nich bez wyjątku mówił, że nigdy nie widział czegoś równie strasznego. Skala i tempo

Queen i Killer Queen w popołudniowym. Zapraszamy do trójki, 10 minut po godzinie 16. No, coś wiemy, ale jeszcze nie wszystko. Nowym prezydentem Słowacji zostanie były minister spraw zagranicznych Iwan Korczok albo były premier, obecny szef parlamentu Peter Pellegrini. Ci dwaj kandydaci znaleźli się w drugiej turze wyborów. Czy wyniki sobotniego głosowania w pierwszej turze przyniosły zaskoczenie? No i czego możemy się spodziewać przed dogrywką? A zatem przenosimy się do naszych południowych sąsiadów. Wojciech Stobba, nasz korespondent, który pilnuje spraw nie tylko w Czechach, także tego, co dzieje się na Słowacji. No właśnie, czego możemy się spodziewać przed drugą turą wyborów, która za 2 tygodnie? Dzień dobry. Dzień dobry. Nawiążę jeszcze do tego zaskoczenia, bo tego zaskoczenia nie ma, jeśli chodzi o sam skład drugiej tury. Wszystkie sondaże przewidywały, że to właśnie ci dwaj panowie, których wymieniłeś, przejdą dalej. Ale małą niespodzianką może być wynik Iwana Korczoka, który w niemal wszystkich sondażach publikowanych przed wyborami był za Pellegrinim. Ostatecznie tę pierwszą turę wygrał, bo na byłego dyplomatę, byłego ministra spraw zagranicznych, który startuje jako kandydat obywatelski, ale z poparciem chadeków i liberalnej opozycji, zagłosowało 42,5% wyborców. Peter Pellegrini, czyli sojusznik premiera Roberta Ficy, reprezentant obozu rządowego, ale tylko jego części, no bo narodowcy go akurat nie poparli, otrzymał 37% głosów. Dosyć duża różnica, ponad 5 punktów procentowych pomiędzy Korczokiem i Pellegrinim na korzyść tego pierwszego na pewno zaskoczeniem jest. Obaj kandydaci wrócili już do kampanii, którą zapewne wstrzymają na chwilę święta wielkanocne. Mhm. Tych dni na szukanie poparcia i decydujących głosów nie jest wiele, szczególnie że cisza wyborcza na Słowacji zaczyna się na 2 doby przed dniem wyborów. I Iwan Korczok zapowiedział już podczas wieczoru wyborczego, że ten jego wynik daje nadzieję, że teraz zamierza powalczyć o głosy wyborców koalicji rządzącej, tych, którzy nie są zadowoleni z kierunku, w jakim idzie Słowacja. Muszę i chcę bardziej zwrócić się do 10 tysięcy wyborców koalicji, którzy nie zgadzają się ze zmianą mediów publicznych w państwowe, którzy nie zgadzają się na amnestię dla przestępców i którzy nie zgadzają się na agresję i wulgarność zakorzeniające się od lat w słowackiej polityce. Trzon wyborców Korczoka będą jednak nadal stanowić Słowacy, którzy są zdeterminowani, aby ich kraj pozostał częścią świata zachodniego. Myślę, że tak to można ująć. Peter Pellegrini zamierza oczywiście zagrać na innych nastrojach, na nastrojach tej części Słowaków, którzy mają bardziej prorosyjskie sympatie, którym odpowiada bardziej autorytarny styl rządzenia, którym nie podobała się polityka prowadzona przez obecną prezydent Zuzanę Czaputową. Ale też komentatorzy wskazują, że nie może z tym przesadzić, tak aby nie zniechęcić do siebie tego twardego elektoratu swojej własnej partii Hlas, który możemy nazwać elektoratem bardziej centrowym. Tak mówił podczas wieczoru wyborczego Peter Pellegrini. Wyniki wyborów pokazały, że większość Słowaków nie chce liberalno-prawicowo-postępowego prezydenta. Większość chce raczej prezydenta, który będzie bronił interesów narodowych i który zamiast wciągać Słowację w wojnę, będzie mówił o pokoju. A w tym kontekście warto wspomnieć też o wyniku kandydatów skrajnie prawicowych, głoszących poglądy szowinistyczne, antyunijne, antyukraińskie wręcz. Ten najsilniejszy z nich, Stefan Harabin, uzyskał poparcie niemal 12% wyborców. A tutaj mówimy o człowieku, który na przykład twierdzi, że Słowacja powinna wystąpić z Unii Europejskiej i NATO, powinna oddać się pod protekcję Rosji. Mówi, że na Ukrainie trwa specjalna operacja wojskowa i denazyfikacja tego kraju. To są jego słowa. To są poglądy, które na przykład w polskim mainstreamie politycznym praktycznie nie istnieją, a tymczasem na Słowacji na takiego człowieka głosuje niemal co 8 wyborca. I teraz zdanie tego właśnie wyborcy może być rozstrzygające. Na razie Harabin nie wskazuje, na kogo ci wyborcy mieliby zagłosować, kogo chciałby poprzeć przed drugą turą, ale jeśli ktoś z tej pary Korczok-Pellegrini może trafić właśnie do tego grona wyborców, no to zdecydowanie ten drugi. Korczok może ewentualnie liczyć, że wyborcy skrajnej prawicy do lokali wyborczych za 2 tygodnie nie pójdą w ogóle. No i jest jeszcze jedna grupa, w której kandydaci mogą łowić głosy. Tą grupą jest mniejszość węgierska, czyli ponad 8% populacji Słowacji. Węgrzy mieli swojego kandydata. Christian Foro otrzymał niespełna 3% poparcia w pierwszej turze. Zwykle w tej drugiej turze Węgrzy stawiali na kandydata liberałów. Tym razem to się nie musi potwierdzić. Kandydatem namaszczonym już niejako przez premiera Viktora Orbana, który ma całkiem spory wpływ na Węgrów żyjących na Słowacji, został już Peter Pellegrini. Dotąd sondażownie analitycy wskazywali, że drugą turę wygra Pellegrini, ale wynik sobotniego głosowania stawia nas jednak w nowej sytuacji. W tej sytuacji Korczok ma pewną przewagę psychologiczną jako zwycięzca w tym pierwszym rozdaniu. Pellegrini czuje presję, musi zmotywować potencjalnych wyborców i widać już, że charakter kampanii, która przed pierwszą turą była nudna, wręcz niezauważalna, zaczyna się zmieniać, zaczyna się też zaostrzać. Druga tura, jeszcze tak krótko powiem, 6 kwietnia. Mhm. Stawką tych wyborów jest w zasadzie pełnia władzy dla obozu Roberta Ficy, premiera Roberta Ficy. To w przypadku zwycięstwa Petera Pellegriniego. Zwycięstwo Korczoka to rządzenie premierowi Ficy by mogło trochę utrudnić, spowolnić przeprowadzanie pewnych zmian, ale na pewno też nie uniemożliwić, no bo kompetencje prezydenta na Słowacji są na to po prostu niewystarczające. Korczok 42,5%, Pellegrini 37% w pierwszej turze wyborów na Słowacji. No oczywiście będziemy śledzić, jak te wyniki wyborów prezydenckich będą się układać, no i także w kontekście relacji rzecz jasna z Polską. Wojciech Stobba, nasz korespondent, bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia, audycja popołudniowa, 16 minut po godzinie 16. Otwieram światła, pójście. i właśnie takie dźwięki najbardziej lubimy. Człowiek może sobie podśpiewywać pod nosem, oczywiście tak, że zrobić troszkę głośniej, dobrze, teraz troszkę ciszej. No, wiadomo. Takie to dźwięki. Król i Królik w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Naciskamy przycisk stop teraz. 21 minut po godzinie 16. No i w audycji popołudniowej historii, o jakiej chyba nie dowiedzielibyśmy się, gdyby nie najnowsze osiągnięcia naukowe, to ze sprawą badań DNA wyszło na jaw, że dwóch niemal 70-letnich mieszkańców Kanady zostało zamienionych w szpitalu tuż po urodzeniu. Jeden, choć był synem Francuza i Indianki z plemienia Cree, trafił do rodziny żydowskich migrantów z pogranicza Polski oraz Ukrainy, został wychowany we wschodnioeuropejskiej tradycji. Drugi, choć był wschodnioeuropejskim Żydem, zamieszkał w indiańskim rezerwacie, a w dzieciństwie padł, jak wiele dzieci rdzennych kanadyjskich plemion, ofiarą dyskryminacji. Ale ta historia ma też całkiem szczęśliwe zakończenie. To o szczegółach Michał Strzałkowski. Owacja w parlamencie i wypowiedziane przez premiera Manitoby słowa, na które czekamy. Edwarda i Richarda zawiodła instytucja, do której powinno się mieć największe zaufanie. Tymczasem oszukano ich już pierwszego dnia ich życia. Władze Manitoby ponoszą za to odpowiedzialność. Obaj trafili do nieswoich rodzin, do miast oddalonych o tysiące kilometrów. Wyrwano ich z ich własnych kultur i przesadzono do innych. Mówił premier Manitoby Wapkinew, a słuchali go nie tylko deputowani, ale również dwóch emerytów, Richard Bovey i Edward Ambrose. Obaj urodzili się tego samego dnia w 1955 roku w malutkim miasteczku Arbor w kanadyjskiej prowincji Manitoba. Ale doszło do pomyłki i każdy z nich wyszedł ze szpitala z nie swoimi rodzicami. Jeden pojechał w okolice Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej, a drugi do stolicy Manitoby, czyli Winnipeg. Jeden całe życie myślał, że jest potomkiem rdzennych mieszkańców Kanady, a w dzieciństwie został odebrany rodzinie i siłą umieszczony w szkole z internatem. Drugi uczył się ukraińskich ludowych tańców i pieśni i myślał, że ma korzenie żydowskie, ukraińskie i polskie. Było jednak całkiem odwrotnie. Wyszło to na jaw, gdy siostra jednego z nich dostała pod choinkę zestaw do badań genetycznych, które pozwalają poznać swoje korzenie do nawet kilkunastu pokoleń wstecz. I okazało się, że jej brat ma całkiem inne korzenie od niej, a gdzieś na drugim końcu Kanady mieszka ktoś, kto ma dokładnie takie same korzenie jak ona. Tak Edward Ambrose dowiedział się, że w jego żyłach nie ma ani kropli wschodnioeuropejskiej krwi. Poczułem się nagle, jakby ktoś wyrwał ze mnie kawałek mojej tożsamości. Zawsze miałem i mam bardzo kochającą rodzinę, ale to był szok, że moja siostra to nie moja siostra, a jej brat mieszka w Kolumbii Brytyjskiej. W tym czasie Richard Bovey, który chcąc odnaleźć indiańskich krewnych kilka lat wcześniej zrobił taki sam test jak siostra Edwarda Ambrose'a, sądził, że jego test był po prostu wadliwy. Nie uwierzył w swoje żydowskie, ukraińskie i polskie korzenie. Ale gdy skontaktowała się z nim biologiczna siostra, przeżył szok. Wynajęci prawnicy odszukali dokumenty ze szpitala w Arborgu i potwierdzili, że doszło do pomyłki. Starania o to, aby władze Manitoby przyznały się do odpowiedzialności, trwały jednak dwa lata. Długo na to obaj czekaliśmy, ale udało się. Usłyszeliśmy przeprosiny w imieniu władz Manitoby. To znaczyło dla nas bardzo dużo. To była ulga. Dziękujemy za to. Zrobiono, co należy. Komentował przeprosiny premiera Manitoby Richard Bovey. Przeprosiny stały się możliwe, bo premierem został pod koniec ubiegłego roku Wapkinew, pierwszy w historii Kanady działający na tym szczeblu polityk o indiańskim pochodzeniu. Ta historia bardzo go poruszyła, ale wbrew pozorom ma ona happy end. Obaj zamienieni w dzieciństwie mężczyźni bardzo się zaprzyjaźnili, a ich rodziny zżyły ze sobą, co potwierdziła córka Richarda Bovey, Taryn Bovey. Przeżywaliśmy w związku z tym wiele emocji, ale myślę, że wszystko się dobrze skończyło. Wszyscy poczuliśmy ulgę, a najważniejsze, że nikt niczego nie stracił, tylko zyskał. Wszystkim nam bardzo się rozrosły rodziny. O zamianie dzieci nie dowiedzieli się zaś nigdy ich rodzice. Cała czwórka zmarła, zanim prawda wyszła na jaw. Jak wiemy, testy genetyczne robią się coraz tańsze i coraz bardziej powszechne, więc wiele wskazuje na to, że takich historii niebawem możemy usłyszeć więcej. Oby wszystkie z happy endem. 25 minut po godzinie 16. Fill me up, bring Cadigan, czyli to takie nasze muzyczne złoto. O złocie, które wyjątkowo drogie, jeszcze będziemy mówić za chwilę. Skrót serwisu Ekonomia w Trójce i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2989 z kodem rabatowym taniej o 610 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża oraz łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej. Septinum. Gardło pod ochroną. Producent Natur Produkt Pharma, spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit, spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Czas na misję Wielkanoc tuż, tuż. W Carrefourze schab wieprzowy bez kości aż 54% taniej. Tylko 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 27 marca. Cena przed obniżką 21,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czy uniejesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Ale punktualnie. 16:30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik. To było w dużej mierze intencjonalne działanie, powiedział na temat przelotu rosyjskiej rakiety nad polskim terytorium szef sztabu generalnego. Pod uwagę brane jest jednak również jej przypadkowe wtargnięcie. Wybuch rakiety w powietrzu mógł mieć konsekwencje zarówno po polskiej, jak i po ukraińskiej stronie granicy, dlatego nie zdecydowano się na jej zestrzelenie, zaznaczył generał Wiesław Kukuła. W tym wypadku zadziałaliśmy adekwatnie, a wczoraj chwilę po tym zdarzeniu informowałem o tym i Sakiura w Europie, generała Kawolego i przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO, admirała Baera. Po kilku godzinach dostałem informację, że zadziałaliśmy w sposób modelowy, w takim, jak nasi sojusznicy właśnie oczekiwali. Dziś w tej sprawie miał się stawić w polskim MSZ-cie ambasador Rosji. Siergiej Andrzejew nie odpowiedział jednak na wezwanie. Stwierdził jedynie, że wyjaśnienia zostaną przekazane stronie polskiej w inny sposób. Rada Bezpieczeństwa ONZ zażądała natychmiastowego zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem oraz natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich zakładników. Rezolucję poparło 14 członków Rady. Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu. Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield tłumaczyła, że do treści dokumentu nie dodano potępienia Hamasu. 811 żubrów żyje w Bieszczadach, wynika z przeprowadzonej w marcu inwentaryzacji. To kilkuprocentowy wzrost w stosunku do ubiegłego roku, gdy naliczono ich łącznie 750. Opiekę nad żubrami w Bieszczadach od ponad 60 lat sprawują leśnicy. W minionych latach 13 bieszczadzkich żubrów wyjechało do Bułgarii i Rumunii, gdzie zasiliły stada żyjące w tamtejszych górach. Kolejny serwis w Trójce o 17:00. Liczymy żubry i nie tylko. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. No właśnie, na rynku pracy dzień dobry. Nudno jak w życiu prawdziwego żubra, ale za to bardzo dobrze. To w sumie dobrze, że nic tam się szczególnie nie dzieje. Bezrobocie w lutym wyniosło 5,4%, czyli tyle samo ile w styczniu. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wyższy poziom bezrobocia niż w poprzednich miesiącach ma charakter sezonowy. W zimie firmy z branży budownictwa, turystyki czy rolnictwa ograniczają aktywność. Od drugiego kwartału bezrobocie ponownie spadnie. Spodziewamy się, że w bieżącym roku bezrobocie utrzyma się na poziomach zbliżonych do 2023 roku. Tak komentuje Dawid Słukowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według danych Eurostatu stopa bezrobocia wyniosła w styczniu 2,9% w Polsce, a niemal 6,5% w strefie euro. Lepszy wynik, jeśli chodzi o stopę procentową, niż Polska, zanotowała tylko Malta. Strumień pieniędzy na inwestycje dla Ukrainy nie wyschnie. Tak zapewniła dziś szefowa Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Teresa Czerwińska w czasie konferencji podsumowującej działalność tej instytucji w ubiegłym roku. Ukraina oczywiście jest bardzo wysoko na liście priorytetów Unii Europejskiej i wsparcie do Ukrainy bezdyskusyjnie będzie trwało tak długo, jak to jest potrzebne i w takiej kwocie, w jakiej to jest potrzebne. Taka jest decyzja liderów politycznych i oczywiście bank realizuje tego typu politykę. Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że jednym z wyzwań stojących przed Polską i Unią Europejską jest wsparcie dla przemysłu obronnego. Tu bank będzie miał ważną rolę do spełnienia. Liczymy na bank w obszarze finansowania potrzeb w zakresie obrony i bezpieczeństwa. Aktualnie trwa dyskusja na forum Unii Europejskiej na temat zwiększenia roli banku w odpowiedzi na realne potrzeby jego członków. Dodajmy, że w ubiegłym roku nasz kraj był jednym z 5 największych beneficjentów Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W tym roku Polska ma dostać zastrzyk gotówki na poziomie co najmniej 5 miliardów euro. Po południu złoty znacząco się umacnia, za euro płacimy 4,31, za dolara 3,97, za franka 4,42, za brytyjskiego funta 5 zł i 2 grosze, a na giełdzie niestety zniżka. WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, na pół godziny przed zamknięciem pierwszej w tym tygodniu sesji zniżkuje o ponad procent. Padł rekord wszechczasów i to nie temperatury, bo o pogodzie będziemy mówić, ale o tym, że złoto nigdy nie było tak drogie, więcej za pół godziny. No a jeśli chodzi o pogodę, jutro tylko na północnym wschodzie pochmurno, tam będzie przelotnie padał deszcz, w pozostałych regionach złoto na niebie. Na zachodzie, na południu wiatr porywisty, w Sudetach do 100 km na godzinę, a na termometrach od 7 stopni na wybrzeżu, około 11 w centrum, do 15 stopni w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. I to 15 to może być pewnego rodzaju zapowiedzią tego, co w drugiej części tego tygodnia. Pod koniec tygodnia słonecznie, bardzo ciepło, temperatura nawet sięgająca 20 stopni Celsjusza. Ale żeby nie było tak aż bardzo optymistycznie, to gdybyśmy powiedzieli teraz 20 stopni, ciepło, gorąco. No a latem w takim lipcu czy sierpniu 20 stopni. A zimno. Jak na to patrzeć? Ale właśnie. I dlaczego młodym brakuje wytrwałości czy umiejętności współpracy? O to już za chwilę porozmawiamy w audycji popołudniowej za 25 minut 17. We'll be right back. with lying. Bon Jovi. W popołudniowym zapraszamy do trójki za 21 minut 17. Najnowsze badanie PISA, czyli międzynarodowe badanie umiejętności uczniów realizowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wskazuje, że polska młodzież ma duży deficyt kompetencji miękkich, takich jak wytrwałość czy współpraca. W naszym studiu Karolina Pol, ekspertka edukacji szkolnej, właścicielka firmy EdukaPol Szkolenia. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Wytrwałość czy współpraca, to właśnie takie umiejętności będą najbardziej cenione na rynku pracy w przyszłości. Według Deloitte Access Economics do 2030 roku nawet 66% wszystkich miejsc pracy będą stanowić zawody wymagające właśnie tych zdolności interpersonalnych. Brak młodym wytrwałości czy umiejętności współpracy to niepokojące. Bardzo niepokojące ze względu na to, że w badaniach właśnie w raporcie PISA odnajdujemy informacje o tym, że jeżeli chodzi o kompetencje naszej młodzieży, jaką jest wytrwałość, to wypadliśmy naprawdę najsłabiej na tle wszystkich badanych państw. A dlaczego właśnie brak i dlaczego to niepokojące dane? Człowiek jest istotą społeczną, a aktualnie młodzież odnajdujemy w największym procencie w social mediach. Mhm. Social media mają taką tendencję bardzo szybkiego przełączania się, zadania na zadanie, szukanie rozrywki. To bardzo też oddziałuje na nasz mózg, na to właśnie jak funkcjonujemy. Jeżeli teraz bardzo taką atrakcyjną i bardzo przyciągającą młodzież formą przekazu są na przykład bardzo krótkie, nawet kilkusekundowe lub kilkunastosekundowe filmiki. I to, że to faktycznie interesuje młodzież, że my po prostu wsiąkamy obserwując takie treści, to też jakby pokazuje, że mózg działa w taki sposób po prostu przełączania się, ale czy to jest efektywne? Czy faktycznie można chłonąć wytrwale pewne treści, kiedy tak szybko się przełączamy z treści na treści, z zadanie na zadanie? I jeżeli nasz mózg przyzwyczaja się do takiej formy przekazu, to potem w życiu codziennym właśnie to może dawać taki efekt, że będziemy bardzo szybko nudzili się podejmowanymi przedsięwzięciami, że będą one traciły bardzo szybko na atrakcyjność. Bo tutaj nie ma tego efektu, prawda, że jest pytanie, odpowiedź tej wytrwałości, długofalowości, że otrzymujemy od razu odpowiedź, tak jak pani mówi, te kilka czy kilkanaście sekund. Zgadza się, nieustannie szukamy po prostu nowych wrażeń, nowych doznań, trudno nam znaleźć taki po prostu współcześnie punkt zaczepienia. Bardzo dużo osób, no właśnie też młodzież, która poszukuje na siebie pomysłu, myśli o swojej przyszłej ścieżce kariery, też im bardzo trudno, też myślę ze względu na to, że brakuje im tej wytrwałości, takiego osadzenia w celu. Bardzo trudno im zdefiniować też, w jakim kierunku chcieliby podążać. I jeżeli obierają pewne cele i pojawiają się pewne przeszkody, to też trudno tym przeszkodom sprostać. Właśnie brakuje tej wytrwałości. Oczywiście mówimy o tym, co pokazują badania. Badania są przeprowadzone na grupie 15-latków i też badania jakby pokazują ten zbiór tych kompetencji, które są nabywane właśnie na przestrzeni jakby całego życia do momentu, w którym ta grupa badanych 15-latków jakby pokazała te kompetencje, stopień opanowania kompetencji. No właśnie, to pani mówi o kompetencjach 15-latków w tych badaniach PISA. A przypomnijmy jeszcze, czym są te kompetencje miękkie? Kompetencje miękkie to są kompetencje wykorzystywane przez nas w życiu codziennym. My też, wykorzystując te kompetencje, po prostu osadzamy się w pewnych relacjach, nawiązujemy relacje. To decyduje o tym, czy podtrzymujemy te relacje. To są wszelkie też takie umiejętności związane z komunikacją interpersonalną. Tutaj jest wytrwałość, o której wspominaliśmy. Jest również odporność psychiczna na stres. Są pewne takie też cechy emocjonalne, które po prostu przekładają się na funkcjonowanie ludzi w społeczeństwie. Więc kompetencje miękkie, one mają bardzo silny związek z tym, że my jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi i to jest dla nas takie naturalne, że my funkcjonujemy w społeczeństwie, ale okazuje się, że człowiek uczy się całe życie i te kompetencje też nabywa przez całe swoje życie. Nie także raz i już je mamy. No a teraz, jeśli życie czy młodzieży, ale nie tylko, przenosi się do mediów społecznościowych, tak, przede wszystkim, no to stąd chyba też raz, że popularność tych mediów, tego nośnika, a dwa, problem z budowaniem tych relacji międzyludzkich właśnie, które później przydają się przecież w życiu zawodowym. Kiedyś było tak, że my nawiązywaliśmy takie relacje, teraz powiedziałoby się na żywo, czyli w tej analogowo, naszej rzeczywistości. Kiedyś nawiązywało się te relacje analogowo, potem podtrzymywało się je w internecie poprzez social media, a teraz to funkcjonuje zupełnie odwrotnie. To funkcjonuje odwrotnie zarówno w sferach prywatnych, jak i w sferach zawodowych, bo bardzo często poznajemy się w internecie, tam nawiązujemy pewnego rodzaju relacje. Czy ona jest trwała? Tutaj znowu mamy odzwierciedlenie w tych kompetencjach. Relacje, bo możemy się rozsiąść wygodnie, prawda, drapać się za uchem, w ręku trzymać telefon, a no właśnie, a samo się nie zrobi. Ale od czego powinniśmy zacząć? Powinniśmy zacząć od wsparcia rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych już naprawdę na najwcześniejszych etapach. Czyli? Już naprawdę od pierwszych dni życia, na etapach edukacji elementarnej i tutaj naprawdę bardzo duży pokłon w stronę nauczycieli edukacji elementarnej. Mówię tutaj o nauczycielach pracujących w żłobkach, w przedszkolach, właśnie też w edukacji wczesnoszkolnej, bo tak jak prowadzę spotkania szkoleniowe z nauczycielami, to my naprawdę kładziemy w czasie tych spotkań ogromny nacisk na wszelkie działania, które wspierają dzieci w rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych. Teraz też jest bardzo dużo takich zajęć organizowanych, które nazywają się treningami umiejętności społecznych. Masowość takich zajęć pokazuje, że jest to naprawdę bardzo potrzebne naszemu społeczeństwu, w tym, aby odnaleźć się i w tym społeczeństwie w pewien sposób taki efektywny funkcjonować, ale też to, że my kładziemy taki nacisk na wsparcie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci niemalże już od ich narodzin, to przynajmniej mi daje taką iskrę nadziei, że po prostu w przyszłości te wyniki pokazujące nabycie kompetencji emocjonalno-społecznych będą tylko ewoluować i że faktycznie te raporty pokażą w przyszłości lepsze wyniki. Czy tak będzie? Będziemy sprawdzać. Właśnie, zobaczymy. Te kompetencje miękkie można w bardzo prosty sposób rozwijać. No właśnie, jak? Dzięki czemu? Na pewno takimi działaniami praktycznymi. Skończyła się era metod podawczych w szkole. O efektywności zajęć wcale nie stanowi to, czy wszystkie treści w sposób taki wykładowy zostaną przez nauczyciela przekazane. Bardzo duży nacisk kładziemy zgodnie z neurodydaktyką, z takim nowoczesnym kierunkiem edukacji. Duży nacisk kładziemy na metody praktyczne. Uczniowie są włączani w takie działania projektowe, są włączani w działania metody projektów badawczych i tak właśnie, nawet w sposób taki poprzez eksperymentowanie, włączenie uczniów w tego typu, angażowanie ich w tego typu działalność praktyczną rozwija te kompetencje miękkie, nie tylko umiejętności poznawcze. I nie tak? tylko indywidualnie, prawda? Bo ta praca grupowa, na przykład rozstrzyganie czy prowadzenie jakiegoś projektu, to też w pewien sposób, no tak jak mówimy, rzutuje. Czytanie, omawianie książek na nową modłę, tutaj nawiązuje do planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej odchudzania kanonu lektur szkolnych. To dobry kierunek? Na pewno dyskusja dotycząca lektur nie powinna osadzać się tylko na tym, ile tych lektur powinno być, jakie to powinny być tytuły. Dyskusja powinna być dużo szersza, wykraczać poza te pytania i zahaczać o to, w jaki sposób też, przy pomocy też jakiego warsztatu, jakich narzędzi, jakich strategii, jakich metod, te teksty literackie omawiać. Bo omawianie tekstu literackiego nie sprowadza się wyłącznie, może na jednej lekcji byłoby to wystarczające, nie sprowadza się tylko do zastosowania strategii strukturalnej, a to było bardzo popularne przez do niedawna. Przez wiele lat utrzymywane, prawda? Odpytywane nie z treści i to słynne, co autor miał na myśli, co chciał powiedzieć. Dokładnie o to chodzi. Przez wiele lat to było utrzymywane. Teraz idziemy w kierunku strategii omawiania tekstów literackich. To są strategie poststrukturalne, które biorą pod uwagę na przykład bagaż doświadczeń, z jakim przychodzi uczeń na zajęcia i w jaki sposób te jego doświadczenia mają wpływ na to, jak on rozumie tekst literacki, w jaki sposób się wypowiada na temat tego tekstu literackiego, jak go ocenia, jak ocenia też postawy bohaterów, nawet jeżeli z nimi by się nie zgadzał. Taka strategia, może o niej wspomnę, poststrukturalna właśnie hermeneutyka, ona też pozwala na to, żeby tekst literacki realnie wpływał na to, jak odbiorca tego tekstu będzie po zapoznaniu się z nim patrzył na świat, jakie będzie miał refleksje na temat otaczającego świata. Chodzi po prostu o to, żeby jakby tę wiedzę, ale też tę refleksję, która po prostu na nas oddziałuje poprzez czytanie tych tekstów literackich, wykorzystywać w życiu codziennym. Czyli w szerszym kontekście też patrzeć, lektura powinna stanowić taki pretekst do dyskusji, w trakcie której rozwijane będą te kompetencje miękkie, takie jak umiejętność wypowiadania się, wyrażania własnego zdania, nawet nie zgadzając się z autorem albo z nauczycielem, co gorsza. Oczywiście te kompetencje językowe i właśnie kształcenie tych umiejętności językowych u naszych uczniów, czy nawet ogólnie mówiąc w naszym społeczeństwie, to również jest proces, na który dobrze, jeżeli będziemy kładli nacisk, ale też po prostu będziemy mieć taką świadomość tego, że uczymy się całe życie, rozwijamy się całe życie i to, że rozmawiamy w języku polskim, jakby też nie dowodzi tego, że my mamy jakby w 100% te kompetencje językowe opanowane. No to może te lektury szkolne przestaną odstraszać uczniów, jeśli to zostanie wdrożone w życie. A jak my blokujemy, czy może nie pozwalamy rozwijać kompetencji miękkich? Co robimy źle? Jako rodzice, nauczyciele? Myślę, że może trochę za bardzo narzucamy swoją wolę dzieciom, młodzieży. Czyli patrzymy schematycznie, tak? Patrzymy schematycznie, patrzymy przez pryzmat swoich doświadczeń, czasami wręcz narzucając naszą wolę dzieciom, młodzieży, blokujemy im taką możliwość, żeby to oni po prostu tego świata doświadczali, żeby to oni ten świat mogli oceniać, żeby to oni poprzez swoje działania wyciągali wnioski, żeby oni też rozumowali przyczynowo-skutkowo. Ja wiem, że my jako rodzice, jako nauczyciele zawsze chcemy dobra dla naszych dzieci, ale wyobraźmy sobie, gdybyśmy wręczyli dzieciom na plecy taki worek naszych doświadczeń, tak sobie to zobrazujmy. Mhm. Gdybyśmy worek przepełniony naszymi doświadczeniami założyli teraz dzieciom na plecy, to jak oni mogliby się poruszać? Czy to nie byłby dla nich zbyt duży ciężar? Tak sobie to właśnie wizualizuję. A co jeszcze w tym względzie jest do zmiany w nas, w szkole, w naszym nauczycieli, podejściu do uczniów? Bo myślę sobie, szkoła to raz, a dom dwa. No właśnie jak na co dzień wspierać ten wszechstronny rozwój swoich dzieci? Tak sobie myślę, pierwszy z brzegu, czytać, grać w gry planszowe, spacerując. Myślę, że jak najmocniej uczestniczyć w życiu, nie unikać sytuacji, nawet takich społecznych, które byłyby trudne. Nasze dzieci też mają trudności właśnie z adaptacją się na zmiany, z reagowaniem na zmiany. Mają trudności w tym takim rozpoznawaniu, jak zachować się w danym kontekście, ale gdzie my będziemy tego uczyć? Gdzie będziemy wspierać właśnie takie działania? Wychodząc do świata, zgłębiając świat, edukacja niech będzie taką edukacją outdoorową, która będzie wychodziła też poza nasze domy, będzie wychodziła poza mury szkoły, poza sale lekcyjne, żeby jak najwięcej po prostu działać kontekstowo, poznawać świat, uczestniczyć w świecie, bo właśnie nawet jeżeli pewne działania sprawiają nam trudność, to nie możemy ich unikać, jeżeli faktycznie chcemy wykształcać te kompetencje społeczne. I też patrzeć chyba interdyscyplinarnie, prawda? Nie, że historia to historia, geografia geografią, a matematyka matematyką. A na co dzień współpracuje pani przy redakcji opinii opiniowaniu podręczników, pomocy naukowych, innych materiałów dydaktycznych. Jakie są pani bliskie temu, co pani praktykuje, takie prywatne, sprawdzone, wdrożone, skuteczne metody? No właśnie, moją intencją jest to, aby ta interdyscyplinarność, taka międzyprzedmiotowa, ona nie była tylko domeną etapu edukacji przedszkolnej albo edukacji wczesnoszkolnej. Służy temu na pewno metoda projektów badawczych, gdzie możemy łączyć różnego rodzaju edukację, właśnie też ta metoda edukacji outdoorowej, bo kiedy wychodzimy na spacer i kiedy na przykład jesteśmy z naszymi uczniami czy z naszymi dziećmi w lesie, to jest świetny pretekst i kontekst do tego, żeby po prostu nabywać takie umiejętności z obszaru wielu edukacji, właśnie w taki sposób interdyscyplinarny, bo nawet jedno drzewo może być pretekstem do tego, żeby policzyć liście, które są na gałęziach, czyli żeby wejść w ten zakres edukacji matematycznej. Również możemy nazywać i poznawać gatunki drzew, więc tutaj kłania się edukacja przyrodnicza. Jeżeli będziemy na przykład też nawet w tym terenie zielonym czytać książki związane właśnie z gatunkami drzew, z roślinnością, to tutaj już też włączana jest edukacja polonistyczna. To jest taki przykład konkretnego zastosowania tej interdyscyplinarności nauk. Troszkę innego podejścia, żeby może właśnie zmienić, ale zacząc od siebie, żeby zacząć zmieniać Młodsze pokolenia. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Karolina Pol, ekspertka edukacji szkolnej, właścicielka firmy EdukaPol Szkolenia, była naszym gościem. Dziękuję serdecznie bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Audycja popołudniowa za 6 minut 17. I will not.